من ذا له سوف تي الذي يعني يخرج بالناس شر مرت وخلاه تقرد الحسنة يودا وخلاه مزعج في هو ده قرد له هو ده له لكن شحسن حسن خدا معنا خشنيتي أو شمالي ولا هو ده رقب من كريم أجر من كريم يوما أغرد تراك توني المؤمنين والمؤمنات يسعى تكتب نوره النور دبي بين أيديهم فما بين فمخي دبي أو بأيمانهم أو فرسلا صوت دبي بشراكم ديركم ساكي اليوم ننروي تغروا المديان نتعمدت جمناكم جنتنا تجري سبيز من تحت على النهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم أنا دا خاصة دي مؤمنان سرق دا نوري وزد دي نور بيا خفل أصبار شعر خنو علماء وعلى ذكر كلي شفر يرد بخيامت تجي شاسر نور رايدي نو دا نور هذا روايات مو مختلف روايات راغي نو دا نور يو سبب كلي هذا دا غدي كي ودي جماعتو تتك فكاركي فكاركي ما خصان جماعت تا كورا را رواني راجي یا پسار کی پوختی کی دکور را روانی دی جماعت ورمانده ترادی نکدا پر روایت کی دی ترمیزی دی هوا برایده را جمعه و تعالی آن حسن او داگه چی دی حضرت چانس را حسن حسن پر روایت کی دی ابن ماجه دار آغانی دی چدا سبب دی نور پرواز دی قیامت کردی دی دی سلی دی فارا بنو دی اپا قیامت کی نوری او داگه رکم دا محافظه پر المنظور چی دی المنظون دائمان کهی نی قضا کهی خصوص میں ابھی جماعت منظور دا ہم سبب دے نور پرواز دا قیامت گردی نکدا دا عبداللہ ابن عمر سخن نو دا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ و مسند کی دا روایت راغلی دی او دا سورۃ کہف ویل دا ہم سبب دا نور گردی چی سڑے دا سورۃ کہف تیر وائی دا بیا دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخن دا روایت راغلی دی او دا اگر کم درود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ اگر آگلی دی او دا حج و دا عمری سچی سڑی فارغن کی سر وخری دا خریل دا سر دا هم سبب دا دی نور دل دی و جالا سلام دارا جی چهر میر سپر جمد کشوش دا دا جی سلی دا پار نور دی پرواز دا قیامت او دا دا شیطانان و یشتل پا حج دا هم د سړي د پاره ذریعہ د نور ګرځي دا هم په روایت کې دا عبدالله ابن مسعود راغلی دی او دغه سپینږری کېدل په اسلام چې سړی د اسلام په لار کې سپینږری شي نو دا هم د ده د پاره نور دی پرواز د قیامت ده او دا ویشتل په جهاد کې چې په جهاد کې سړی هغه ولاړ شي غشي پکښې وولي مردک پکښې وولي یعنې کفار وولي دا چې دا هم سبب د نور دی پرواز د قیامت ده او دا غره کم ذکر په بازار کې چې سړی وي نو هغه هم سبب د دې نور دی او د یو مسلمان ته د تکلیف دورې کېدل چې هغه ته په تکلیفو په مشکلاتو کې وي د هغه مشکل ځینې دورې کې دا هم سبب د نور پرواز د قیامت دی نو دا ګرد شان په روایاتو کې ثابت سبب د نور دی لیکن دا ګرد اعمال چې دي هغه د مسلمانانو اسلامي اعمال دي نو خود به د مسلمان سره دا نور وینو أن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافق نودا رواز يعني أذكر ياك يوم هذا رواز يقول المنافق شواهي المنافقان والمنافقات والمنافقات الشجي وصدق منافقان ومنافقات الشجي خوده مسلمان سر لدي مؤمنان سر هغه په دنیا کې شناخته یې ونې خو د دوی سره ګرځي دلی ورسره وي په جماعتو کې ورسره یو ځای کېږي نو دا وایي للذین عاتقان تآمنوا چې هغوی ایمان راوړي هغو ته وایي انظرونا تاسې انتظار وکړي ناو موږ نقتبس من نورکم چې موږ اخذ وکړو د نور سره تاسې ان د نور سره تاسې اخذ دا موږ به هم دا تاسې په نورانیت روان شو موږ به هم د دغه نور په بغل کې درسره ځو نو قیل وویل چې وظیفه چی ارجعو رجوعکی وراءکم و آخوات استاکی یعنی دا شاو خوات واس فل سنی سوتی سلب کی نور النور دا شان دا غدا یا سواسی فل زان تا نور رواقی دا غدا یا سرادی ادوی چی دا دا شاو خوات کیش پا بدور یبا بین هم نو وعل کی پا ما بین کی دا دی سوریم قدیوال دا دی ما بین کی دیوال راچ له باب هذا جوال له دروازه باطنه باطنه ده فيه فدي باطن كي الرحمة رحمة أو ظاهره ظاهر ده هذا من قبله طرف ده دي منافق العذاب وعذابي أقواتي دي عذابي أنو هذا دي برق وما بين كي باطن فاتح ينادونهم دي أواز لكيهم وضيفا وإذا أول سيسرة شفتها أقواتي سواتي ألم نكن مظلوما كن سيسر فكن سيسر في الدنيا شو قالوا دي ورتوي شبلا دا شندا تاتي المسروات ولكنكم تاتي فتنتم ففتنك ما تقولوا وأنفسكم قلنا سنة أنا أرى تاتيني إني فاكري أو وتربتم أو تاتي انتظار كريم تاتي مو إخلاص في يومان كنو انتظار موجه توجه تودر يجد خلق بلا كان يامي تتبنا كامل فكان يابس ولا فبارا بيعاله يموت في التسر مصر غرسه باربو سوي تسمغا داني تايسر هو او كان قامت ولا فاغري دي كفار سر مخفل لا تكسا دا هو سر مخفل ارتبادات سا دا هو سر مو عمدي هذا شان ورسر دستت قريبين فهنا واقعي انو ناولا كدا غبازي اغا فقاني فغبازي مجاهدين كداوين فرواو هذا مجاهدين دې وايي او هغه د ګوم غونډه کې دې په خپل لاس کې کور سره کړی و ان خو چې هم لاس کې کړی و دلته هم برابر د دې نور سره ورګه ده او کدا په کامیا مو څه هم بدل ته یې کنه هغه مو سره خو به دې په ملاقات کې کړی ان دې هم دا ورته وايي چې په تاسو په دنیا کې د انتظار تا و او تربت او ورتبتم او تاسو شکمنو د دې اسلام په حقیقت کې و غرتکم الامان او خطا کلی واس کن تاکی الامانی و فلمو دا فلمی مکولی دا خدا کفار بون بیادا سی و وجنی و دا سی بیو و دا سی بیو و دا شان مدان تا نو هوا فلم کلی و حتا جا اشرالی امر اللہ امر نحدای او وغرکم باللہ الغرور او خطا کلی واس کن تاکی باللہ فخدای سر الغرور خطای سنگی شیطان نو فل یوم ننواز لا يؤخذ منكم نأخذ كيري منكم سايسة فدية فديات تويتين ويتين نكبر ولا من الذين كفر نمضى وقتام تلك كبر يكري مأواكم مأوا سايسة النار وردي يا مولاكم نودا سايسة مأوا مرجع هذا وردي هي دا غور دا نهي زمير ما هذا ودا غور تسي دا غور سايسة دفارة هذا مولاده سايسة دفارة مولادم تفمانا سرد ودا أولادي یا دا غم مولاکم اولاد تاکی دی یعنی بیتر تاکی دا پارا دا غم ور دینا او یا مولاکم معنی سر دا ناصر قراجی نو بمعنی سر دا ناصر که دا ور تاکی ناصر ور خود دوی دا پارا سون کی دی زریا دا عذاب دا نوشتی هزا ان دا ور توائی که دا مولادی تاکی و بیعت المصیر بدا مرجع دا غم ور الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وقلح وصوائي فلم يأني ايا حسين ندر عقلي للذين آتتان در آمنوا شاهو ايمان داوري ايجر عقلي ان دا تخشع قلوبهم شاهو خاشع شي زرن ردي لذكر الله ذكر لغد اخدار او ما او هغة نزلش نزلتو دي من الحق حقا او لا يكونوا دي نشي قلدين لك آتتان اوتم كتاب شركو سوزي كتاب من قبلو مخفر دي فتال علي وسوى عليهم فرازي بي الامدور مدى زمانا نو هغا يوزون نصاراو تابر كوسو نو انبياء وخوضي في هداية كري لكن لكن يوز انبياء وكما بين كبار وقت دير تي سو هغا دا انبياء وتبليغات تدير سي نو بارا بس ترى كرا جمري تتنس نس نس نس فقشت قلوبهم تنو تلقسي وزغن ردي او كثير من دير من هم دي سفاشقون فاشقان خارج دينا سخدي يعني دوی تم داشت وقت راني دي سوي دي نو كي اغا دي دا دوی اللي قداء ومدوی تدا وقت راني دي سوي دي كي دوی زورنا بيها دا قرآن تفاشيات او دوی داشت نسي لقداء خلاص اعلموا فوس كي ان الله خلاي فاكيح من الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات مجبعا كل جي تشلر دلائم لعلكم تاكلون شايف تاشير هو فوش إن المصدقين فتاكيد سراغا نو تراغا مصدقين تصدق كوينك أو المصدقات أو عبسدي تيهغا تصدق كوينك خيراتنا كي وأقرب الله أو دي كرد الكريم وقدارك كردا حسنا يغدا عفت مزعفیزی لهم دینر و لهم اجر کریم دینر مزدرید کریم چیز جنات والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون دقا هم الصدیقون دی نوع مبالغه پا صدقی دید و شهداء او دی شهداء دی عند ربهم پنین زرب دی لهم دینر اجرهم مزدرید دی او نورهم او نور دی شاکرون دی کامت رسره والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لا بأصحاب الجحيم